stau rău cu energia. Vineri doar la weekend mă gândesc, sâmbătă n-apuc să fac tot ce doresc, iar duminică știind că vine luni nebune. Dacă și ție îți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu Echilibra în fiecare zi. Acum și în ambalaj de 60 de capsule. Echilibra. Energie pentru bucurie. Echilibra este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. Tălpi delicate? Cum? Gheatră Pons, programare la salonul de înfrumusețare. Acum am o altă soluție de la farmacie pentru tălpi delicate, fără bătături sau calusuri. Parasoftin, șosete exfoliante care îndepărtează pielea întărită după o singură utilizare. Ingredientele șosetelor exfoliante Parasoftin înmoaie, hidratează și catifelează pielea tălpii piciorului. Parasoftin. Pentru tălpi fine. Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand Lacalut Extra Sensitive. Vă mulțumesc! Voi încerca Lacalut Extra Sensitive. Lacalut. Eficiență dovedită clinic. Ia-ți card de pasionat și ai beneficii de colecționat. Fă-ți cumpărăturile la Selgros, intră în clubul pasionaților și te recompensăm cu un card de fidelitate. Detalii în magazine și pe selgros.ro. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Rubrica de sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există Septoral, sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compuși sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, Septoral ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal. Creșterea în greutate poate fi cauzată de mai mulți factori, cum ar fi excesul de apă din organism sau un metabolism încet. Indiferent de motiv, încearcă produsul Apuretin Slim. Apuretin Slim poate avea un rol benefic în eliminarea surplusului de apă din organism și poate accelera metabolismul. Apuretin Slim. Pentru o siluetă suplă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, a fost ora 13. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Sorin! Bună ziua, bun găsit la știri! Nevaccinarea a ucis încă un copil, de această dată în județul Dolj. Este vorba de o fetiță nevaccinată care a luat boala de la mama ei, de asemenea nevaccinată. Astăzi avem varicelă la adulți, oreon la adulți. Sunt în situația în care vor face boala sursă de a contamina și a împrăștia boala către populația infantilă din jurul lor. Buimăceală în rândul autorităților din București după ce un tavan dintr-o școală s-a prăbușit. Nimeni nu știe unde este dosarul privind reabilitările. Părinții spun totuși că au fost făcute multiple sesizări. Datorită bugetului mic, nu au fost fonduri necesare pentru alocare către școala respectivă. La Chișinău, primarul Dorin Chirtoacă a fost arestat pentru 72 de ore fiind acuzat de corupție. Cum comentați acuzațiile? La noi, hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații pentru 12 județe. Detalii în câteva momente, acum iată prognoza meteo. Până mâine la ora 23, în centrul, sudul și estul țării, dar și în zonele de munte, vremea se va menține răcoroasă și va ploua torențial. Cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și chiar 40 de litri în zona Carpaților meridionali și a Carpaților de curbură. Izolat vor fi condiții de grindină, iar vântul poate lua aspect de vijelie. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 15 grade în depresiunile Carpaților orientali și 25 de grade în Câmpia de Vest. În București vom avea vreme mohorâtă cu ploi de scurtă durată, în special spre seară, și 19 grade după amiaza. Ascultați știrile Europa FM. Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații pentru 12 județe. Până mâine, la miezul nopții, vor fi scurgeri importante de pe versanți și creșteri ale nivelului râurilor în județele Brașov, Sibiu, Gorj, Mehedinți, Dolj, Argeș și Vâlcea. Codul galben de inundații este valabil și pentru râuri din județele Harghita, Covasna, Dâmbovița, Ialomița și Prahova. Pe pagina noastră de internet, europafm.ro, vă așteaptă lista râurilor vizate de codul galben de inundații. Nevaccinarea a ucis încă un copil, de această dată în județul Dolj. Victima este o fetiță care era prea mică pentru a fi vaccinată. Copila avea doar 4 luni, iar vaccinul antirujeolă se face la vârsta de 9 luni. Detalii aflăm de la Ana Maria Constantinescu. Fetița din comuna doljeană Catania a luat boala de la mama ei, o minoră în vârstă de aproape 16 ani. Mama fetei a făcut rujeolă, s-a vindecat, însă i-a transmis copilei boala. Fetița a ajuns inițial la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, însă pentru că starea ei s-a agravat, a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Cu toate eforturile depuse de medici, fetița a decedat. Specialiștii Direcției de Sănătate Publică Dolj vor merge la domiciliul fetei pentru a face o anchetă epidemiologică pentru a afla dacă și alți membri ai familiei au rujeolă. Totodată, medicii vor încerca să-i convingă pe membrii familiei să se vaccineze. Acesta este cel de-al 6-lea deces în rândul copiilor cauzat de rujeolă înregistrat în județul Dolj. Cel mai multe cazuri au apărut în comunitățile de romi, cu familii numeroase fiind înregistrate focare în Craiova, Băilești și Filiaș. Medicii spun că membrii acestor familii refuză vaccinarea. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Așadar, în acest ultim caz, dimensiunea dramei este amplificată de faptul că fetița care a murit a luat boala de la mama sa, o adolescentă care s-a îmbolnăvit pentru că era nevaccinată. Medicul Daniela Ștefănescu, membră în grupul de vaccinologie al Societății Naționale a Medicilor de Familie, spune că actualii copii nevaccinați vor fi un pericol pentru ceilalți și ca adulți. Nu va fi exclusă, vezi, doamne, a crescut și nu mai se îmbolnăvește. Da, și astăzi avem varicelă la adulți, oreon la adulți, bine, mai puțin, să zicem, poate poliomielită la adulți, dar nu este exclus, fost cazuri în Siria și de adulți. Sunt în situația în care vor face boala sursă de a contamina și a împrăștia boala către populația infantilă din jurul lor, în primul rând, nevaccinată la rândul ei. Daniela Ștefănescu spune că în ultima perioadă, la cabinetul său cel puțin, au revenit părinții care inițial s-au opus vaccinării copiilor. Este în creștere în ultima perioadă, în ultimii ani. Din fericire, să zic, sau din nefericire, pentru că a apărut epidemia de rujeolă, totuși mulți dintre cei care au refuzat inițial vaccinarea au revenit asupra acestei decizii și și-au vaccinat copiii. Ascultați știrile Europa FM. Buimăceală în rândul autorităților din București după ce tavanul de la etajul al doilea al școlii 141 s-a prăbușit ieri dimineață. Programul școală altfel a făcut ca niciun elev să nu fie rănit, fiind evitată o tragedie. Singura reacție, ne bucurăm că niciun elev nu a pățit nimic. Iar prima măsură, toți copiii vor fi mutați de luna viitoare la altă școală. Valentin Chisoceanu. Contactat de Europa FM, primarul sectorului 5, Daniel Florea, a spus că nu are timp de declarații și că mai întâi vrea să strângă informații despre problemele școlii. Ulterior, reprezentanții biroului de presă al primăriei ne-au cerut în scris întrebările, dar au venit cu răspunsuri vagi. Concret, în răspunsul către Europa FM, primăria spune că nu poate oferi clarificări, pentru că e vorba de documente care provin din perioada în care era altă conducere, iar sediul primăriei era în altă parte. Prin urmare, arhiva este depozitată în alte locații și e nevoie de timp pentru documentare. Din răspuns mai aflăm că școala urma să fie reabilitată din vară, iar la expertiza recentă nu se găsise nicio problemă la respectivul plafon. Citez, acesta nedând vreun semn cum că s-ar putea prăbuși. Ieri seară primarul Daniel Florea anunța pe scurt primele măsuri. Interzicerea totală a accesului înseamnă că vom face imediat o expertiză. Tavanul s-a prăbușit ieri dimineață, dar ce s-ar fi întâmplat în cazul în care s-ar fi prăbușit într-o zi obișnuită? Iată ce spune purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar București, Maria Manea. Puneți o întrebare ipotetică la care nu pot să vă răspund. Ceea ce putem să spunem și să ne bucurăm pentru asta este faptul că niciun elev nu a avut de suferit de pe urma acestui eveniment. Dar acolo era un pericol. S-a prăbușit tavanul, putea să se prăbușească săptămâna trecută, când erau elevi la școală. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt însă și alte întrebări care deocamdată nu au niciun răspuns. Școala 141 din cartierul Rahova face parte dintr-un program de lucrări al primăriei capitalei. Din documentele primăriei reiese că unele lucrări ar fi început în 2009, dar că ele nu s-au terminat nici acum. O firmă din Buzău câștigase licitația, valoarea contractului pentru această unitate și alte două, fiind de peste 2 milioane de euro. Imaginile apărute în presă nu arată însă că școala ar fi fost reabilitată. De altfel, reprezentanta Inspectoratului Școlar ne-a declarat că la unitate nu s-au mai făcut lucrări din 2004. Reprezentantul Federației Asociațiilor de Părinți din București, Eugen Ilea, declară pentru Europa FM că administratorul școlii a cerut de nenumărate ori primăriei să repare tavanul, însă niciodată nu s-au găsit banii necesari. Administratorul școlii, într-adevăr, a făcut de-a lungul timpului demersurile necesare, adică cere pentru reparații în vederea reparării acelui tavan, care după înregistrările apărute se vedea clar că era o problemă de mai mult timp, nu de ieri de astăzi, dar datorită bugetului mic nu au fost fonduri necesare pentru alocarea către școala respectivă. Fostul ministru PSD al energiei, Constantin Niță, a fost condamnat de magistrații Instanței Supreme la 4 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Niță este acuzat că ar fi primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu 30.000 de euro și peste 300.000 de lei ca să intervină la primarul Iașului pentru atribuirea unui contract firmei UTI privind managementul traficului din oraș. Decizia Instanței Supreme nu este definitivă. Cu detalii, Lucian Popescu. Fostul ministru Constantin Niță a susținut că nu a primit niciun ban de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să ajute firma acestuia să obțină un contract cu primăria Iași. De cealaltă parte, anchetatorii susțin că Niță a cerut 5% din valoarea contractului, aproximativ 3,4 milioane de lei, după inițierea procedurii privind acel proiect, precum și după ce primarul de municipiu a solicitat cu titlul de mită 10% din valoarea contractului. Suma solicitată nu ar fi fost achitată integral, ci doar două tranșe, susțin anchetatorii. Sumele au fost folosite în mare parte pentru diverse cheltuieli ale Organizației Județene de Partid la solicitarea lui Niță Constantin, au mai arătat procurorii. În Republica Moldova, primarul municipiului Chișinău a fost plasat pentru 72 de ore în arestul Centrului Național Anticorupție după ce a fost acuzat de trafic de influență. Dorin Chirtoacă a fost dus aseară la audieri, iar în această dimineață a fost reținut. Anca Grădinaru. Procurorii anticorupție din Republica Moldova susțin că primarul Dorin Chirtoacă ar fi intervenit ilegal în proiectul de construire a parcărilor din Chișinău. Astfel, Chirtoacă i-ar fi dat indicații viceprimarului Capitalei, care era președinte al Comisiei de Selectare a companiilor ce urmau să implementeze proiectul, să semneze contractul cu o anumită firmă, fără avizul Consiliului Municipal. Totodată, contrar legislației și urmărind un scop infracțional, primarul municipiului Chișinău ar fi avizat pozitiv certificatele de urbanism pentru proiectarea lucrărilor între primărie și firma respectivă, se arată în comunicatul Centrului Național Anticorupție din Republica Moldova. Drept răsplată, spun magistrații de la Chișinău, primarul și intermediarul dintre el și companie, respectiv șeful Direcției Transport, se alegeau cu un sfert din veniturile unei alte companii, de fapt un offshore din Cipru, creat special pentru a masca presupus amită. Astfel, primarul ar fi comis trafic de influență, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. Până acum, 7 persoane au fost reținute în dosarul parcărilor cu plată, inclusiv viceprimarul municipiului Chișinău. Sport acum cu Tudor Ciorescu. Găsit, Sorana Cârstea joacă pentru calificarea în semifinalele turneului de la Nürnberg. Ea o înfruntă pe Iulia Putințeva din Kazahstan într-un meci palpitant, care se reia astăzi după ce ieri a ajuns în decisiv. Sorana a luat primul set cu 6-3, dar l-a cedat pe următorul la același scor. Decisivul s-a oprit la 4-4 din cauza întunericului și va fi reluat astăzi în mai puțin de o jumătate de oră. Cârstea și Putințeva au jucat aseară timp de 2 ore și 42 de minute. La Roland Garros, Ana Bogdan a ajuns pe tabloul principal după ce a învins-o ultimul tur al calificărilor pe Virginie Razano din Franța, scor 6-4-6-0. Românca de 24 de ani va evolua astfel pentru a doua oară în carieră într-o competiție de Grand Slam, a mai trecut de calificări și la Australian Open. CSM Politehnica Iași a câștigat cu 1-0 în deplasare derbiul Moldovei cu FC Botoșani, ultimul meci din etapa a 12-a a play-out-ului Digi 1. A înscris Andrei Cristea în minutul 55. Ieșenii sunt primi în clasament cu 4 puncte avans față de Gazmetan Media, și în timp ce FC Botoșani este a 4-a, dar salvată de la retrogradare. În lupta pentru supraviețuirea în Liga 1, Pandurii Târgu Jiu o va întâlni astăzi pe Gazmetan, ACS Poli Timișoara va primi duminică vizita ultimei clasate ASEA Târgu Mureș, iar Concordia Chiajna va juca luni acasă cu FC Botoșani. Wolfsburg a învins-o cu 1-0 pe Braunschweig în prima manșă a barajului de menținere retrogradare din Bundesliga. Golul a fost marcat din penalti în minutul 35 de golgheterul Mario Gomez. Meciul retur se va juca luni. LeBron James a devenit cel mai bun marcator din istoria play-off-ului NBA, devansându-l pe legendarul Michael Jordan. Echipa lui, campioană antitră Cleveland Cavaliers, s-a calificat pentru a treia oară consecutiv în finală, după ce a învins-o cu 135-102 pe Boston Celtics, scor general 4-1. LeBron James a marcat 35 de puncte și a mai reușit 8 recuperări și 8 pase decisive. El a ajuns la 5.995 de puncte marcate în 212 meciuri jucate numai în play-off-ul NBA, 7 puncte peste recordul lui Michael Jordan, care a evoluat însă în doar 179 de meciuri. În vârstă de 32 de ani, James va juca a șaptea finală la rând. La fel ca în ultimii 2 ani, Cleveland Cavaliers se va confrunta pentru trofeul NBA cu Golden State Warriors, care a trecut cu 4-0 la general de San Antonio Spurs. Știrile continuă pe internet la europafm.ro. Acum începe Avocatul Diavolului. Gazdele dumneavoastră sunt Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Sorin! Vă mulțumim tuturor că sunteți pe frecvență cu noi și astăzi la Avocatul Diavolului. Tema emisiunii de astăzi, rolul presei sau efectul presei asupra societății românești. Începem în două minute. Europa FM, aceeași frecvență cu tine. Uneori, nici nu știi cât de repede trece timpul. Parcă mai ieri abia rosteai primele cuvinte sau învățai să mergi cu bicicleta. Sigur nu ai uitat cui ai dat primul tău sărut și nici lacrimile de pe obraz la absolvirea școlii. Așa cum nu uiți nici inelul pus pe deget și nici bucuria de a-ți ține în brațe pentru prima dată copilul. Europa FM. De 17 ani suntem prezenți în viața ta, zi de zi. Îți mulțumim! Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teama că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia-ți aragaz Arctic cu aprindere integrată, grill și rotisor la numai 749,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. E 2017 de câteva luni și tu încă mai ai comision când scoți bani de la bancomat? Ha! Chiar nu știu de ce. Doar ți-am spus de pachetul de cont curent fără concurent Zero Tot. Ai zero comisioane la retragerile în lei de la bancomatele oricărei bănci din România și zero taxa anuală de administrare la cardul de cumpărături. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție și ia-ți acum pachetul de cont curent fără concurent Zero Tot. Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. Crampe musculare? Cârcei care nu-ți dau pace? Încearcă anticârcel în cutie albastră! Grație ingredientelor atent selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Ia-ți card de pasionat și ai beneficii de colecționat. Fă-ți cumpărăturile la Selgros, intră în clubul pasionaților și te recompensăm cu un card de fidelitate. Detalii în magazine și pe selgros.ro. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Uractiv Tren combate retenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență.